Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Too soon. bo i dzisiaj popada, patrząc na mapę, głównie w województwie pomorskim, zachodniopomorskim również, kujawsko-pomorskim, także warmińsko-mazurskim, no i też kawałek województwa mazowieckiego się łapie właśnie w tym ostrzeżeniu, które się pojawiło na mapie IMGW, czyli jest i żółty kolor, i pomarańczowy, no i trzeba się przyzwyczaić, że taka przynajmniej jedna czwarta część wakacji, właściwie tak możemy powiedzieć, deszczowa. Pod tym właśnie znakiem różnego rodzaju zjawisk związanych właśnie z deszczem, bo to i burze, też grad się pojawia, także silny wiatr, również takie dane w prognozie pogody, przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. To jest to zdanie, które od kilku dni nam towarzyszy. Także temperaturowo od 16 do 20 stopni na północy Polski, nad morzem, więc pozdrawiamy tych, którzy wypoczywają właśnie na północy, szczególnie gorąco, około 22 stopni w centrum do 25 na południowym wschodzie. Do prognozy pogody jeszcze dziś wracać będziemy, ale najpierw trzeba powiedzieć dzień dobry. Beata Wolska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie i zaczynamy od piosenki dnia. To Shame i Quiet Life. Shame. No i oczywiście Quiet Life, spokojne życie, takie ciche życie. Tego właśnie życzymy. To jest właśnie piosenka, która jeszcze do nas wróci kilka razy dziś w ciągu dnia, bo to piosenka dnia w Trójce. A jeżeli chodzi o to najchłodniejsze i najzimniejsze miejsce, bo trochę już mówiłem o prognozie pogody, to Kozienice 19 stopni najcieplej, a Kłodzko 12,5 najchłodniej, ale tak jak wspomnieliśmy już, zdążyliśmy wspomnieć te temperatury około 20 stopni na tym poziomie i wokół tego poziomu będą oscylowały właśnie dzisiaj, czyli 16 lipca. To jeszcze imieniny. Z kim i do kogo dziś? Andrzej, Bartłomiej, Maria, Stefan, Benedykt i Walenty. Właśnie z tymi osobami dziś świętować można, ale właściwie bez okazji też. Dlaczego nie, prawda? Także proszę pozdrowić tych, których chcą Państwo pozdrowić, przytulić tych, których chcą Państwo przytulić. No i jakoś ten dzień z pewnością stanie się lepszy, bardziej kolorowy być może. 4:32, o tej godzinie wstanie słońce, o godzinie 20:50 zajdzie. Dzisiaj jest środa, 197 dzień 2025 roku. Coś mi świta w trójce, to audycja, w której przede wszystkim rządzi muzyka, więc nie ma już powrotu i Ala Zostary to jest właśnie jeden z tych polskich przykładów twórczości, na którą warto zwrócić uwagę, zwłaszcza w kontekście pierwszej trójki listy przebojów. Nie ma już powrotu do tych dawnych dni i lat. Nic już tam nie czeka. Wszystko swój zmieniło kształt. Łatwo cofać się, łatwo chcieć być dzieckiem jeszcze raz. Trudniej zgodzić się, że bez znaczenia już wczorajszy fakt. Szybki bieg za stary. Dziękujemy bardzo. Milky Chance, Stolen Dance to kolejna pozycja na naszej liście, bo tak muszę zdradzić kulisy. Nieuchronnie zbliżamy się do kalendarium. Całkiem sporo tych dat dzisiaj, godnych upamiętnienia również artystów, więc umówmy się tak, że jeszcze Milky Chance i Stolen Dance, a potem The Police, między innymi. I to będzie ta pierwsza data właśnie związana z kalendarium. You by my side, so that I'll never feel alone again. They've always been so kind, but now they brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time stolen from us. I want you. We can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it. Dancing on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. I want you. We can bring it on the floor. Never danced like this before. You don't talk. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie, The Police, a to wszystko związane z tym, że 16 lipca w 1952 roku w Aleksandrii, to Virginia, narodził się i przyszedł na świat, innymi słowy, Stewart Armstrong Copeland, amerykański muzyk, perkusista, który najbardziej znany jest z występów właśnie w formacji The Police u boku Stinga, a po rozpadzie grupy został kompozytorem muzyki filmowej. Od tego właśnie zaczynamy nasze kalendarium. Kolejne urodziny to rok 1954, wtedy to przyszedł na świat Gary Roberts, gitarzysta formacji The Boomtown Rats, który zmarł 9 listopada w 2022 roku w wieku 68 lat.

giving light to the unaware. This plastic little pill is just a step amongst the stairs, and I am overcome. Yeah, I am overcome, baby. Holy water in my lungs. Yeah, I am overcome. So drive me. That open field, turn the ignition off and spin around. Your help is here, but I'm parked in this open space, but locking the gates of Live, czyli na żywo, ale staśmy overcome, to już za nami. Za 26 minut, godzina 5, senior Coconut powoli będzie przejmował władzę nad anteną. Smooth Operator to jest nagranie, które oczywiście też kojarzy się z Sade, bo 16 lipca w 1984 roku ukazał się album debiutancki zatytułowany Diamond Life. No i właśnie tę płytę, album Diamond Life, otwiera Smooth Operator. Sade to oczywiście postać związana ze sceną brytyjską. No i teraz w takiej nieoczywistej wersji, słonecznej, bo słońca brakuje, ta piosenka, którą znają wszyscy. Diamond. Higher heights. license to love, insurance to home. Melt all your memories and change it to gold. His eyes are like angels, but his heart is gold. No need to ask, he's a smooth operator. Igo, cud, Igo, czyli Igor Walaszek, wokalista formacji Clock Machine, ale także artysta, który z powodzeniem prowadzi karierę solową, który dziś świętuje urodziny. 16 lipca w 1992 roku przyszedł na świat, więc wszystkiego najlepszego. drogą radiową przekazujemy serdeczności. To teraz czas pożegnań. 16 lipca w 2012 roku zmarł Jonathan Douglas Lord, kompozytor i klawiszowiec w formacjach Deep Purple w latach 68-2002, Whitesnake 78-84, Pice, Ashton i Lord 76-77. Prowadził także karierę solową. Odszedł w wieku 71 lat. Perfect Strangers i Deep Purple. Za 14 minut wybije piąta. Coś mi świta w trójce. Jeszcze jedna data związana z kalendarium i jeszcze jedno pożegnanie, ponieważ 16 lipca w 2023 roku, czyli dwa lata temu, w Paryżu zmarła Jane Mallory Birkin, czyli brytyjska aktorka, piosenkarka, ikona mody z lat 60. i 70. XX wieku, która od końca lat 60. właśnie mieszkała we Francji i tworzyła głównie w języku francuskim. Jane Birkin, jedna z tych ikonicznych postaci, ale też warto przy tej okazji wspomnieć, że jej starszy brat Andrew Birkin jest scenarzystą i reżyserem filmowym, nominowanym między innymi do Oscara, także do nagród BAFTA, który też współpracował z Beatlesami, więc tutaj wątek muzyczny się przewija. A w 1998 roku współpracował z Lukiem Besson, więc też pojawia się Francja, przy scenariuszu Joanny d'Arc, a w 2004 roku napisał scenariusz do filmu Toma Tykwera Pachnidło, historia mordercy. To też bardzo ciekawa, intrygująca postać. My skupimy się na Jane Birkin, którą wspominamy oczywiście, między innymi tym utworem. Accent que tu traînes et qui te rend l'air antipathique. C'est l'accent britannique. Dis, Birkin, pourquoi tu vas marcher dans la gadoue alors que ça salue tes bottes? C'est que je suis gamine. Dis, Birkin, pourquoi tu cites, tu sexes et puis tu sonnes dès que le mois d'août sera digne? C'est que je suis caline. Jean sale que tu trimbales depuis 1969. C'est que je suis rapide. Je m'appelle Jane et je t'emmerde. Toi tu ne t'appelles pas Tarzan. Tu t'appelles Je m'appelle Jane, czyli Jane Birkin. Oczywiście nic dodać, nic ująć. Za 9 minut wybije godzina 5. U nas jeszcze dwa nagrania. Walusie Kraksa Kryzys i Walka o każdy kolejny dzień, ale też Beef i Pies 1. To trochę jakby koresponduje z takim kosmicznym nazewnictwem, jeżeli sobie pomyślimy zarówno o gwiazdozbiorach, ale też o tych cyfrach, liczbach, które się pojawiają przy tej okazji. To trochę skojarzenie oczywiście z misją kosmiczną, natomiast faktycznie tych tematów kosmicznych nie zabraknie. Sporo poświęcamy uwagi temu, co oczywiście wysoko nad naszymi głowami ze sprawą Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, który trafi do ośrodka niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej